राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सक्ताश्री महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 19 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम मनुष्य के लिए अगर उद्धार का कोई सरल सीधा मार्ग है तो भक्ति का मार्ग है। सीधा भी है, सरल भी है और श्रेष्ठ भी है। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग ये साधन है, भक्ति है वो साध्य है। संसार के लिए कर्म योग, अपने लिए ज्ञान योग, भगवान के लिए भक्ति योग, ये तीन योग है। योगास्त्र योग में आप लोग तो भगवान की भक्ति है, ये सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति में क्या है, अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना सबसे बढ़िया है। सर्व गुह्यतम भोजन सोमे परमं वच, सबसे गोपनीय बात बढ़िया बताई भगवान ने, भगवत भक्ति। भक्ति में क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, एक भगवान के शरण हो जाए। हे नाथ मैं आपका हूं, सब तरह से सुरक्षित होगा और सब पर विजयी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग है, ऐसे भी श्रेष्ठ हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं हो तो भगवान देंगे। 10वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोकों में लिखा है। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने भगवद गीता कही, कहकर के अंत में उपसंहार में भक्ति बताई। सर्वधर्मान प्रत्यजे मामे कम शरणम भज, भगवान के शरण हो जाना। हे नाथ, हरेक आदमी अपने में कमजोरी देखे, जहां अपना बल न चले भगवान के शरण हो जाओ, तो भगवान के शरण से सब ठीक हो जाएगा। सर्व काम होते हैं, लोग और परलोग सब भगवान सहायता करे। जब जानगी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे ना तेरो। भगवान जब सहायता करते हैं तो बिगाड़ करने वाले कौन है, कोई बिगाड़ होने वाले। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा। पहले भी लिखा है मामा आश्रित दिए, भगवान का आश्रय लेकर नहीं करता। आश्रय भगवान का, शरण भगवान की, आश्रित भगवान के, मामा आश्रित ये दन दिए। ते ब्रह्म तद विदु कृत्रिम अध्यात्म कर्म चाहिल सारी भूतानि देव भव सारी यज्ञ विदु प्राण कार्य युद्ध से। 7वें अध्याय में भगवान ने विशेषता से कहा है। तो भगवान के चरणों का शरण लेना। हे नाथ, हे नाथ, कोई आफत आवे तो भगवान को पुकारो। भाइयों बहनों सुनो, इनके सहारे के समान कोई सहारा नहीं है। डरो मत, किसी से डरो, किसी से मत डरो। सर्वोपरि परमात्मा है, उनके शरण हो जाओ। फिर निशंक रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निर्भय रहो और निशोक रहो। मन जाएगी, आनंद जाएगा। भय की बात नहीं है, सबसे निर्भय हो जाओ। प्रहलाद जी छोटे से थे और उनके पिता बड़ा प्रभावशाली भगवान का नाम ले उनको नाश कर दूंगा। अरे घर में ही प्रहलाद पैदा हो गया, वो भगवान का भक्त हो गया, तो जोर लगा रहा मरा नहीं, जल्ला दो मांगा जल्ला दो इसको, मार दो इसको, सब दुश्मन हो गए, कोई नहीं मार सका, तो मैं खुद मारूंगा बेटो, भगवान का नाम लेता है खुद मारूंगा, कोई मार नहीं मेरा, कौन कहा है तेरा भगवान, अब तेरी रक्षा करे देखू मैं, कहा है बता, क्या आप में मेरे में खड़ग में खम्भ में शपथ में, खम्भे में भगवान है, खम्भा काट देंगे बन जाएगा मेरे भगवान, खम्भे मार दरबार में खम्भा फाट गया, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, मैंने ले पकड़ लगा सी लिया, भगवान मान पावा प्रदान मांगे कि गिरे से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, अस्त से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, लोह से मरू नहीं, नगर से मरू नहीं, रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, महीने में मरू नहीं, बहुत बड़ा लंबा सब बुद्धि में देख रहे दिया ले सीखे, सब ठीक ठीक से खत्म कर दिया, राजा बना दिया, इतना क्रूर स्वभाव जो है, लक्ष्मी डर गई, देवता डर गए, भागवत में देखो एक एक श्लोक, एक एक श्लोक से अधिक बोल नहीं सके, सब ठहर नहीं सके, बना गई हो प्रहलाद जी जा गोद बैठे, भगवान ने अनुरोध करे, भगवान सर एक हाथ नीचे दिया एक हाथ गोद दिया, ऐसे आप उसमें रक्षा करने वाले भगवान है, आप डरो मत किसी बात से, क्या होगा कैसा होगा, ये नाराज होंगे, ये डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी का बुरा तो करते नहीं, बुरा चाहते नहीं, मन में बुरा मानते नहीं, बुरा ही है ही नहीं, बुरा डर की बात करें, डर तभी होता है जब आदमी खुद बुरा होता है, तब डरता है वो, अपने में कोई अवगुण नहीं करके डर की बात का, निशुल्क रहो, निर्भय रहो, भगवान का विष्णु रखो, भगवान को याद रखो, प्रहलाद यदि देरी से आए भगवान क्षमा में गंतव्य मांग, यदि समय मिलेगा समय में विलंब कर आया तो क्षमा करा, क्षमा मांगे भगवान ने प्रहलाद से, ऐसी बात है महाराज, भगवान का विश्व रखो, ऐसा क्रूर होने सामने भगवान का नाम लिया, जल्ला मारे मारे ने जल्ला धमकाए तो प्रहलाद कहते दर्द क्यों हो, भगवान का नाम लो, भगवान याद करो, तो भगवान का सहारा उसी रचन बोलना इष्ट ये रखो, भगवान के सहारे हो के दिशा हो जाओ, अपने मास में बुरा किसी है नहीं, ये तीन तरह से बुरा छोड़ने, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी को बुरा न चाहना, किसी बुरा ही न करना, फिर डर है ही नहीं बुरा, डर तभी होता है जब कोई दूसरे का अनिष्ट करते, रावण रावण वश बढ़ती दर्दारी सब वश बढ़ते, देवता वर्ष में थे पर सीता जी की चोरी के दूत उठते स्वर्ण की नहीं डरता है, तो अस्तव न्याय मार्ग पर चलते हुए बिल्कुल पकड़ो, अपने बुरा कृषि करते नहीं, चाहते भी नहीं, डर किस बात का है, भय किस बात का है, भय मत करो। कृष्ण को भगवान का नाम लो, पुकारो परमात्मा को, हृदय में विश्वास पक्का रखो कि भगवान हमारे हैं और सब तरह की रक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संसार दिखता है परंतु नहीं है, भगवान दिखते नहीं है पर हाजिर है, ये मैंने सुना है। संसार दिखता है परंतु मिट्टी वाला है, सब मिटता है, संसार सब मिटेगा, दिखता है मिटता है, भगवान दिखते नहीं में मिटते हैं ही नहीं, सदा निरंतर रहते हैं, उसे सरल है सब ठीक रहता है। मछलियों को पकड़ने वाला होता है और जाल फैलाता है, फैलता जाल, जाल में किनारे किनारे लोहे होता है, यो कहते हैं वो किनारा दब जाए बीच में खांसे तो जाल फट जाती है, परंतु जाल फेंकने वाले पगों में आ जाए वो मछली मरती नहीं। तो सब संसार का मालिक भगवान है, उसके शरण में आ जाए निश्चिंत हो जाए, केवल भगवान मेरे हे नाथ हे नाथ, मन ही मानने वो करो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, सब तरफ चलने को जाए। बढ़िया बात, मात्र प्राणियों के लिए जितने शरीर है सब शरीरों के लिए भगवान का आश्रय है, हे नाथ हे नाथ। मन में भय बिल्कुल बदलाव, भगवान के शरण हो गए उनके हम हो गए, अब प्रहलाद जी नहीं डरे और लक्ष्मी डर गई, देवता डर गए, पर प्रहलाद जी निश्चिंत हो गए, चले गए, डर है ही नहीं, भय है ही नहीं। छोटे से बच्चा छोटा छोटे से पर भय ही नहीं, क्योंकि भगवान के तरफ शरण है, इस बात का है। तो ऐसा बड़ा शरणा, सबसे बड़ा शरणा भगवान रहा है, भगवान से बड़ा कोई न तत्समस्तिक को तो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उनसे बड़े कौन होगा, कौन होगा जिसे डर लगे जिसका भय लगे, भय है ही नहीं, साक्षात परमात्मा ने भगवान कहे निश्चय करो, अपने हृदय में बुराई नहीं हो, हृदय को निश्चय करो, अपने बुरा करो नहीं किसी का ही, फिर डर किसी बात का है, निश्चय हो जाओ, हे भगवान चरणों में शरण हो जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ, मेरे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम मन से पुकारते रहो, याद करते रहो, नाम जपते रहो, और भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, रोजाना एक भक्त, रोजाना एक पढ़ रहे, एक कम से कम एक चरित्र, और निसंग हो जाओ, निर्भय हो जाओ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे। सबसे श्रेष्ठ साधन है भक्ति, सबसे श्रेष्ठ साधन है, बहुत बढ़िया बात है, ऐसी ना सरल है, सरल बहुत सरल सीधा है, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, सब कमजोर से कमजोर भी भगवान को पुकारो, भगवान से भगवान भगवान को पुकारो, सब अधिकारी भक्ति के, पढ़ा लिखा अपढ़ समझदार बेसमझ नजर सही हो भगवान शरण शरण हो जाओ। हे प्रभु याद करो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो। प्रहलाद जी के समय प्रहलाद बालक थे, छोटे थे, निशंका समुद्र में डुबा दिया, ऊपर से गिरा दिया, पत्थर चढ़ दिया ऊपर, सब प्रहलाद जी है जो भाई बालक बांको कर सके जो जगह वैरी हो संपूर्ण शरद प्रदान करे है, एक बाल बंका नहीं कर सकते। ऐसा सारा है भगवान का, और सारे दो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मेरे भगवान है। फिर निश्चय करो, नाम लेते रहो, हरदम चलते फिरते नाम लेते रहो और पुकारते रहो, उसे शरण हो जाओ, फिर आनंद जाने मौज ही मौज होगी। सब बात आप दिखे हुए आती हुई बड़ी भारी और अध्यक्ष चढ़ जाए। एक वर्षा को जानने वाले अच्छे पुरुष थे जानकार, एक दिन की बात है सत्संग हो रहा था तो उन्हें देखा कि वर्षा तो आवेगी, वर्षा तो जोर से आवेगी, अभी तो वो वर्षा ही होकर तो हो गया, ये हमारे देखी हुई बात। अब भाई कोई किसी ने पुकार नहीं की, क्या हुआ बसा बसा बस आ रही थी दो पग में बदल फट गए, आधी आधी आधी आधी बस ऐसा हुआ। हमारे सामने ही बात है, बसा को जानना बहुत और वो आज तो ही हुआ, फिर सत्संग हो रहा था, किसी ने कोई पुकार नहीं की, पुकार भी नहीं की तो मैं बोलेंगे आश्चर्य की बात हो जाता तो। बहुत अच्छा जानकार वर्षा को जानकार थे, वह नहीं ये बात कही, वे वही थे क्या जोर से हो वर्षा तो दो विभाग हो गया। ये बीती हुई बात है, हमारी देखी हुई बात है। भगवान के चरणों वो सत्संग कर रहे थे, किसी ने पुकार नहीं कहा, भगवान से नहीं कहा, भगवान के वजह भगवान की बातों करते सत्संग हो रहा था। आश्चर्य उन्होंने ऐसी घटना नहीं दिखेगी, बहुत जोर से आने वाली वर्षा के विषय में बहुत जानकार थे। तो सब आफत चल जाती है, सब मौज हो जाती है, भगवान को याद रखो, निशम रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, शोक मत करो, शंका मत करो, भय भी मत करो, निर्भय भगवान को याद करो। प्रहलाद जी जैसे छोटे से बालक थे निर्भय हो गया, निर्भय बच गए, तीसरे से भगवान को याद रखो, अपना इष्ट भगवान है और उसका नाम लेते रहो, कोई भाई कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े काम हुए हैं भगवान भगवान के चरणों के शरण से, विशेष विशेष काम हुआ है। अभी अभी इस जमाने में ऐसी बात है, असल बात है, इस बात से भगवान का वजन करो। अंत में यही बताया, मां मे तुम शरण रजा अंत पर सरो पापे विमोक्ष में मां सुसा, तू चिंता मत कर, मैं करूंगा सब गाँव 65 और 66 श्लोक है। मन मना भव मत भक्तो मध्यादि मांग नमस्कार माँ वैश्वि महात्मा न मत परायणा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इधर अंत में इसके बाद में आदमी ने कहा कृषि वचनम तव फिर भगवान बोले ने अर्जुन सर्ग हो गए तो सबसे श्रेष्ठ चांस है भगवान भगवान आश्रय ज्ञान योग कर्म योग दोनों से साधन है। पहले भक्ति करो सीधी भक्ति ज्ञान योग करके करो कर्म योग करके करो तो सिद्धि हो जाएगी। अरे पहले से आरंभ से ही भक्ति करो ज्ञान योग कर्म योग भगवान देंगे सब। भगवान के दिए हुए साधन बहुत बढ़िया है वो सब तरह कर रहे हैं। भगवान का इस तरह को चलो उसका नाम लो उसको पुकारते रहो मन ही मन से सब काम सिद्ध होगा। क्योंकि हमारे मन में किसी का बुरा नहीं है किसी का बुरा चाहते नहीं किसी का बुरा करते नहीं किसी का बुरा सोचते ही नहीं। तीन बात ना बुरा मानना ना बुरा सोचना ना बुरा करना तीन बात है। तीन बात रखे भाई हम बुरा नहीं करते। प्रहलाद जी भी बुरा नहीं करेंगे सोचते भी नहीं। प्रहलाद जी ने अंत में वरदान मांगा तो यही मांगा कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए मारने वाले पिता का कल्याण किसी का बुरा नहीं चाहते अपने मन में बुरा नहीं चाहते। भगवान को याद करो अपने एक ही भगवान का इष्ट एक ऐसा दे सब साधे सब साधे सब जाए एक काम सिद्ध करो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ फिर कोई भय नहीं कोई डर नहीं किसी बात नहीं निशंक हो जाओ। लोगों ने पगलों को जीते थे मरने बाद और जीते हुए सब समय भगवान के चरणों में रहना है सबसे बढ़िया चीज है सबसे उत्तम जीव है सबसे श्रेष्ठ जीव है और बड़ी सुगम है। हे नाथ हे नाथ बड़ी सुगम सारा सा हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो सब काम ठीक हो जाएगा। आश्चर्यावधि बात है आश्चर्यावधि एक ही चरणों का चरणों का शरणा भगवान के चरणों का शरणा फिर निश्चित करो निर्भर हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण